Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Bålet er brændt, heksen er fløjet, og Millionærklubben er tilbage og klar til at tage hul på endnu en omgang finansdebat her denne torsdag, hvor det blandt andet skal handle om investering for børn og unge. For hvilke muligheder er der egentlig for dem, og hvem tager dem ved hånden og lærer dem de grundlæggende investeringsfærdigheder? Måske endnu vigtigere, hvordan kan vi gamle, vi voksne, vi erfarne bakke op, så de ikke lander i et eller andet useriøst influencer- eller TikTok-univers, når de tager deres første spæde skridt ind i investeringsverdenen. Det skal vi altså se på i dag, og dagens panel det består af to, som netop kæmper den kamp. Jakob Munk Stander, velkommen til dig. Mange tak. Fremtidens opsparing til børn, kan jeg se, at du skriver, at du laver inde på Tobi.dk. Hvad er det, ganske kort? Jamen, vi er jo basalt set en digital investeringsrådgiver til børnefamilier, som hjælper dem med at investere deres børns langsigtede opsparing. Så lidt ligesom pension. Bare spørg. Vi dykker meget mere ned i det lidt senere. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til dig, Michael Rasmussen. Tak skal du have. Du er fra Aktiedyssen. Du fokuserer altså lidt mere på de sådan, ja, lidt større børn og unge, end det, som Jakob han gør. Helt kort, hvad er Aktiedyssen for en størrelse? Ja, men Aktiedyssen er en online platform, som vi betegner lidt som sådan en slags træningsbane, hvor man gennem leje kan lære at arbejde med aktier for fiktive penge, men for rigtige kurser. Man kan også, vi er også for det ældre publikum, hvor der faktisk er mange, der dyster derinde mod hinanden om, hvem der er den bedste investor. Det er simpelthen for alle aldre? Ja, vi har faktisk 10% af vores brugere er faktisk i 65-plus-segmentet. Sådan. Så ja. Er der altså også noget for dig og mig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen og velkommen til dig også. Jeg har overført alle mine penge til mine børn, som jeg er nok nødt til, fordi skattevæsenet udpynder mig. Så ved jeg det, så kan det være, at det er sådan noget lort, der går, når jeg skal hedde på pleje. Jeg tror ikke, du vil give pengene til børnene. Jeg troede, de skulle have en lille chat. Jo, de får også lidt. De får ikke for meget, men vi bliver jo nok nødt til det på et tidspunkt. Lars Svendsen. Så tager man de til sidst, så ryger der 15, som ham her, Anders Lund Madsen, han fortalte det en gang, jeg hørte ham i fjernsynsprogrammet, så sagde de lige pludselig, så siger han, hvad? Jeg har aldrig hørt om før, han er jo sådan lidt ubeskrevet blad på mange punkter, så siger han, er sådan en slags strafafgift, fordi man dør? Okay. Ja, Svendsen, lad os kigge på dagens marked og se, hvor vi starter op. Det er sådan lidt blandet bolsje for tiden. Det, ja, basalt set er det jo lidt stille, ikke? Og kører lidt flat, men det holder niveauet oppe. Og i dag er vi, så vidt jeg kan se, en lille bitte smule op herhjemme, men det er ikke ret meget, så det er sådan, altså hvad kan man sige, det er sådan en suppe, der står og koger på svagt blus, og skal være klar til de her regnskaber, kommer jo allerede omkring den 10. juli, eller sådan om 14 dage. Ja, sådan midt juli, så er det i hvert fald for USA. Så det er vel nogenlunde, hvad der sker, og renterne er nogenlunde normalt. Jeg skulle ikke omkøbet være et rentemøde i dag hos ECB, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Det kan jeg ikke huske, men det går du meget op i, Bodil. Der er sådan set ro og fred. Altså, det er sådan set nærmest lidt kedeligt, men og der er ikke nogen rigtige nyheder, som skubber til tingene. Der kommer et par regnskaber i løbet af dagen. Ja. Lars Svendsen, Flügger og Harbo blandt andet lægger tallene på banen. Er der noget af det, som du skal holde øje med, som er interessant for dig? Nej, man må jo sige, på den måde, at Flügger, det er jo en, som Lars har talt meget om i tidens løb, fordi det er jo altså alle de her bygge ting og forbedringer derhjemme, at de har jo haft et rigtig, rigtig, rigtig godt år, og de har skævt regnskabsår. Så det må jo være årsregnskabet, der kommer nu, ikke? Det fjerde kvartal. De er jo ligesom kommet gevaldigt tilbage på benen igen. Der har været nogle år, hvor det ikke gik så super duper. Og de er jo i gang med et generationsskift. Jeg tror, de har den mand i Danmark siden i bestyrelsen, der har været det flest år. Ham her, Ulf Snak. Han er jo 85-20 år. Så han har siddet der fra, jeg tror, han sidder 1969 i bestyrelsen. Men det er jo fordi, det er familieforetagende. Og nu er det så Sønneke, der skal ligesom overtage det og køre videre. Men det er jo alt det her, altså boom fra at man er hjemme og reparerer noget på tingene. Det der. Harbo er jo så formentlig en fortsat jammerhistorie. Jeg har ikke Flügger. Jeg har Harbo, og det er en udholdenhedsprøve. Hvorfor er det det, Svendsen? Det er jo fordi, de har gået dårligt i uendelighed, og de investerer for mange penge og får ikke noget ud af det. Og det er jo sådan, det er jo lige præcis det, som man ikke skal gøre. Det er det modsatte MW, en compounder, som jo nærmest er familie, jeg er nærmest familie med, og kun kan tale godt om. Ja, det kan så jeg er vi advaret om det. Men det er jo det modsatte. De sidder og siger, at virksomheder skal investere i noget, der giver penge, og det er jo logik for alle. Det skal vi jo også, når vi investerer aktier. Her er det bare ned af slisken. Og det er det selskab i Danmark, tror jeg, der ejer flest egne aktier, fordi de har jo købt op dyrtidsfonden, eller hvad det hedder, MyInvest der. De opgav dem jo på et tidspunkt, så solgte de tilbage. De havde jo en enorm post i dem. Og de, ham der, som er en fornuftig mand derop, hvad er han der, næstformanden for Novo, hvad er ham der, driver MyInvest? Jeppe Christiansen? Ja. Han rystede på og sagde, jeg dør. Så, så det håber jeg, men det er jo der, hvor der er, det er en virksomhed, som skal have en ordentlig omgang. Men der er jo håb, ham her fra PP Investor, han har jo sagt, at han kunne faktisk godt rette den op, den gamle dreng der. Så, Så det er værd, at de skulle hive fat i ham. Der er mange navne i spil her, Lars Svendsen. Ja. Lad os holde os til det, vi kan huske. Ja, jeg skulle tage på andre navne hver gang. Ja, jeg fordi, kom bare med. Jamen, der er jo sket to i den store verden ting. Det er, at Warren Buffett har jo lavet lidt om, så han har dels trukket sig ud af Bill Gates, eller Gates Foundation. Mm-hmm. Og om det har noget med det, der skilsmisse at gøre, det ved jeg ikke. Men han er jo en gammel dreng, han er født i 29. Så han kan jo ikke blive ved, og så har han delt nogle penge ud og sagt, at det går faktisk, som det skal. Så han har ligesom trukket næsen lidt til sig, den gamle dreng. Det kan jeg jo godt forstå, han kan jo ikke blive ved. Men altså, men hvorfor springer du det med skilsmissen på banen? Jamen, jeg kan jo ikke svare på, om det er derfor, han er blevet... Hvis folk du indikerer vel lidt, vil jeg sige. Nå, men det er jo sådan, hvis mennesker bliver skilt, så er det jo altid sådan, så må du enten holde med manden eller konen. Mm. Og hvad hedder det? Og han har jo sagt, at Gates Foundation skulle stå for forvaltningen og udlodningen af hans kapitalressourcer. De fleste af dem, han har også fire andre, som mest relaterer sig til hans familie, børn og søster og ting og sager. Men hvad hedder det? Så jeg kan ikke rigtig svare dig på, om det er det. Men, jeg tror egentlig, han snakkede om, at han faktisk var på vej ud af flere ting. Så om det er en generationsskift eller noget. Men det er det ene. Og så har vi den anden historie om ham her, meget mærkværdig historie, om en af de mere farverige personer, der er John McAfee, mm-hmm. som jo opfandt, nogen siger nærmest, at han opfandt, men nogen gjorde i hvert fald, det her computerbeskyttelse. Ikke? Og der findes jo et antivirussystem, der hedder McAfee, som er ejet af Dell, som købte det. Mm-hmm. Og jeg kan ikke huske, om Dell er på børsen eller ej mere. De gik ud af børsen, jeg kan ikke huske, om de nogensinde kom tilbage igen. Det var der jo tale om. Men han var en meget, meget mærkelig mand, som lavede mange mærkelige ting. Og nu er han så lige pludselig død, fordi skattevæsenet var efter ham. Men der var også andre, der var efter ham jo. Han havde jo den mest absurde historie om, var, at han boede jo i Belize. Det er det eneste engelsktalende land i Latinamerika. Det er Karibien. Dejligt mm-hmm. sted. Dejligt sted. Men pointen var, at han boede jo der som skatte, eller det var et dejligt sted at bo, ikke? Og så havde han nogle hunde. Jamen, det er bare en af anekdoterne om ham jo. Han havde nogle hunde, og så blev naboen tosset på de hunde. Og så en dag, så var naboen død. Så kom politiet, de synes jo, det var mærkeligt. Og alle vidste sådan, at de havde været uvinder. Men de kunne ikke finde ham. Så nede på stranden, der lå der en papkasse. Og men det tænkte de jo ikke over. Men under den lå McAfee og gemte sig ind til politiet var gået. Men så blev han jo alligevel fanget på lidt senere. Og så, men så fik han et hjerteanfald, sagde han. Og så siger han, ja, jeg er nødt til at komme til min læge i USA. Og så de der nede i Belize, de hvis nogen var døde, han var en milliardær, eller hvad han var. Så hvad hedder det, så fik han lov at smutte ud. Hvem fik han dem? Ja, Lars Svendsen, er der en eller anden tråd over til investeringsverden i alt det her anekdotefortælling? Jamen, det er jo et eksempel på, hvordan nogle mennesker, som er lidt ud over det sædvanlige, og sådan til synes, at nu endt med at tjene voldsomt mange penge på alle de her kryptovalutaer, og så er skattevæsenet kommet efter ham, ikke? Nå. Jeg ville sige, det var bare, at fordi han boede i Belize. Kender du nationalsangen derude? Nej, men jeg er sikker på, at der kommer et godt bud nu. Jamen det er, den går sådan her. Alle vil kunne stemme ind, når jeg starter sådan her. Belize, Navidad. Og så kører den bare derude. Sådan, Lars Svendsen. Så fik vi også lige dagens joke på banen. Tak, fordi du er med os her i studiet også denne torsdag. Så er der godt humør. Og for Sam skal vi simpelthen lige omkring. Den fik et ordentligt, en flot tur i går, og nu er den altså nede med 12%. Det er ren jo. Ja, Svendsen, altså den er jo, altså det kan godt være, at vi var stort snakket om lidt for sjov, og det var blevet en meme-stok, men det ser ud som, den er, der sker et eller andet i den retning der. Du er helt ude af Offersign. Jeg har kapituleret. Hvad er dit råd til investorer, der sidder med den derude i verden? Kapitulere. Mm. Det er det. Altså, der er en reel chance i det, det er, at den europæiske ansøgning om om det her Niemann Pick-produkt, som de ikke fik godkendt i USA her i sidste uge, eller når det var, at det bliver godkendt i Europa. Det er den chance, de har. Og ellers så, så de er nødt til at, mere og mere nødt til at enten at skaffe nye penge, det kan de nok ikke, så må de lade sig købe op, eller... Altså, de har jo også en teknologi med de her, hvad hedder det, varmebehandlede proteiner og derfor noget. Og det kan godt være, at den teknologi kan, altså generelt teknologi og de patenter, de har også noget, kan være noget værd. Men nej, jeg har opgivet, og jeg vil ikke, og jeg kan slet ikke herinde, hvor vi skal konkurrere med Pearson og de andre, der kan jeg slet ikke være med på sådan noget flippet coin. Men det viser jo lidt om, hvor meget der lige pludselig er nogen, der farer ind, og så får en spark, og så bliver alle sådan, det kunne være, og så skal det mere, nej, og så dagen efter, så... Altså, det er jo sådan en manusdepressiv aktietid. Bliv væk fra det. Jo, men altså, Svendsen, det er jo også lidt en konkurrence netop, så måske skal man netop være i det der sådan lidt hissige segment, når man investerer herinde. Det nytter ikke noget at stå og tænke sådan 10 år frem i tiden, når man investerer på et års basis. Men jeg bare siger, at hvis din odds er voldsomt imod dig, og som Danske Bank sagde, at den skulle ned, var det 10 eller 20 og et eller andet, og jeg har selv sagt 25, så 15 til 25, så ja, det er altså de mennesker, som vil regne på noget, de vil vel ende dernede. Men så det andet, det er ren lykkerideri, så nej, der er ikke at gøre, mener jeg, også sige farvel, og det var det, og så må vi finde på noget nyt. Jeg har jo ikke fundet på noget nyt allerede. Jo. Fortæl. Ja, jamen, det vil sige, at vi har den. Så fik vi jo den der, så fik jeg jo lige pludselig penge på bogen, som man siger. Jeg havde 28.000, jeg kører jo sådan nogenlunde en fordeling på en 10-12 papir. Så jeg har købt nogle, det er lidt gammeldags måske, ThyssenKrupp på 8,34, den koster 8,5, og det er jo så heldigt, den så hurtigt, og ligesom den redde sig, den var videre faldet. Den går op og rører lidt over 12, og så er den glidet i nogle måneder. Og det er jo der, hvor FL Schmidt måske vil købe deres cement... division, de har også noget mine... cement, du har ikke minegrad, vel? De vil købe. Er det den historie, du køber ind, at FL Schmidt måske er interesseret i at gøre noget der, eller hvad er det for en jo, historie, du køber det er bare ind en af dem, men det er jo et selskab, hvor man rydder op, fordi de har 150.000 ansatte, der ikke eller har haft, de har jo solgt elevatorer og fået penge i kassen. Det var en fantastisk forretning, derfor de fik de overskud sidste år, men de prøvede jo også at sælge deres stålværk, det er en af deres største dispositioner. Der var de så heldige, så de var lige ved at blive nejet af en, tror jeg i hvert fald, som ville købe det, sådan en bakkenhunter, så en, der er jo sådan nogen, der lusker rundt og parat til at sige, jeg vil sælge det her, så står om der står en direktør, som er vild i øjnene og skide bange, så køber jeg til ingen penge, ikke? Men der sagde, de har fået en dame dernede, og hun har altså ben i næsen, du. Sådan. Hun har jo ikke nogen uddannelse, i hvert fald ikke formelt, det går, men det er jo, hun har ben i næsen, du. Og hun sagde, bum bum, den der går ikke, vi går lige videre og ser, og fordi stål er jo bullet op, ikke? Så nu, altså, det jeg venter på er jo egentlig, at ThyssenKrupp Stål Division bliver solgt eller går sammen med nogen eller andet. Og det kunne jo være SSAB i Sverige. Ja. Det kunne jo tænkes. Men, der er noget, der skal holdes øje med. I din portefølje, man kan følge med i, hvad I laver. I herre, der er med i konkurrencen, det kan man gøre ind på Saxo Banks hjemmeside. Der ligger et link til det ind på vores Facebook-side, så man kan komme direkte ind. Og ellers så kan man jo bare google Millionærklubben Saxo Bank, og så kommer det altså frem, hvor man kan se, hvad I går og laver, alle jer, der er med i konkurrencen. Svendsen, nu har jeg samtidig med, at du snakkede, stået og rodet rundt og googlet for rentemøde i ECB, fordi jeg var der optaget af, om der var noget, jeg havde mistet. Jeg kan altså ikke se andet, end der er General Accounting Meeting, men det er Non-Monetary Policy Meeting. Så de skal bare snakke. Men der er rentemøde dog i Storbritannien, så måske skal vi holde lidt øje med, hvad der sker derovre. Og ellers så er du altså også Paul og hans folk, der er ude at tale, hr. Svendsen, den anden dag, var han ude at sige, at det var ro på, jeg skal nok have jeres ryg, og der kommer ikke til at ske noget, og vi kommer ikke til at lave forebyggende renteforhold, så vi kommer til at vente på beviser for inflation. Altså, der skal virkelig, det skal være knivskarpt og tydeligt for enhver, at der er meget inflation. Ja. Men til gengæld, så var der altså også to andre guvernører, som var ude at tale, og de siger, at inflationen er forbigående, men den kommer til at vare længere end markedet lige umiddelbart tror. Lige nu ser det ud som, at det er regnet ind i markedet, at der skal være høj inflation i 2-3 måneder, og de taler altså om 6-9 måneder med høj inflation. Og at der måske skal strammes pengepolitisk, og måske endda også sættes lidt en prop i den der pengemaskine, som booster monetas ud i hele verden og suger obligationer op. Det kan være, man skal neddrosle det opkøbsprogram, som PT er, altså 120 milliarder dollar om måneden. Ja, og det er en til mange penge. Det må man sige. Det er ret mange penge. Det er altså også en gigantisk balance, de har det købt, derovre i USA. Svendsen, ellers var der altså også olielagerne, som faldt forleden, og jo altså olieprisen, som stiger helt vildt. Altså, hvad sker der i det olieland der? 75 for Brenten over det, og 73 for den texanske olie? Ja, men jeg er jo lang i olie, og det mener jeg også, man skal være, og det tror jeg, der er mere tilbage i den, selvom den er tonset godt op. Jeg har lavet sådan en lille skrift om, hvad der er, den kan jeg læse på Euroinvestor. Men hvad har egentlig været det bedste at investere i her i første halvår? Og det har jo egentlig været olie. Altså olieprisen sidder 50%, så er den yderligere stedet nu her, 5-7% ovenpå nu. Men det har egentlig været den bedste, hvis man lige skulle tage, fordi olie er jo lidt en finansiel vare. Så der har dog været en, som er endnu bedre at finde ud af bagefter. Det er, fragtmarkedet for bulk. Det kan man også investere i. Mm-hmm. Altså den der Baltic Dry Index. Den er stedet 170%. Det er jo fantastisk, det var jo pænt der. Så derfor er det jo Norden og GOGL og sådan nogle, Go Notion og sådan nogle, ligger godt, jeg har begge aktier. Alle rederier, som jeg ikke omtager, jeg har, dem har jeg. Men hvad hedder det? Det andet der med olien, jamen jeg tror det, der sker, er jo, at økonomien er jo på vej til at vende tilbage til normalen, og vi ligger stadigvæk på, hvis nok, 96 millioner tønder i døgnet i forbrug, og vi var på 102, da ultimo 2019, ikke? Så meget 6, og af dem er 3, der mangler, det er flybrændstof. Så når alle kommer på vingerne, og der kommer lidt mere gang i sagerne, så man taler om, når året er ude, så vil vi være tilbage på det der niveau, som vi var på. Og, altså, det er jo også noget før, at de startede med at melde ud, at nogle af flyselskaberne sagde, at de ville først være tilbage på fuld drift i 2024. Altså, nå, det er jo det så tilbage. Jo, man taler om olie, hvad hedder det? Altså, oliemængden er tilbage. Okay. Ikke, altså, fly vil stadigvæk være, det går ned med måske 20% år. Ja, det er det nok. Men altså, olie, samlet set er olieforbruget tilbage på benene. Men så kan du også sige, at normalt stiger olieforbruget i verden. Det kan jeg jo sige til alle de, der er grønne i hovedet derude. At normen er, at olieforbruget stiger med 1,4% om året, og nu er det senere år, er det jo så gået lidt ned til måske 1,2% om året. Så du kan sige, at hvis der er røget 2 år af, altså 2021, så skulle olieforbruget jo være steget med 2,5%. Så den manko er der jo stadigvæk, men det vil være tilbage. Og det er derfor, olieprisen stiger, og alle vil have det. Og der står jo den anden historie i dag om, at gasprisen i Europa er ekstremt høj, fordi vi prøver lidt på, at der er købt så meget af Putin derovre, så det gavner selvfølgelig Equinor, hvis de som har den, for det er en af de største andre leverandører til europæisk gasmarked, at, og vi har haft en mild vinter, men det har jo hjulpet lidt jo, men altså gaspriserne er op at ringe også. Og så ja, mit gæt er, at jeg så i morges, at en liter benzin koster 11,70 kr. Jeg tror, at vi kommer op og rører en krone højere, og så topper vi der. Så Svendsen, det oplagte spørgsmål lige her til sidst, vi skal videre til dagens emne selvfølgelig, det må jo være, om der stadigvæk er luft i den ballon, og man kan hoppe ind allerede nu, eller man kan hoppe ind på nuværende tidspunkt, eller om det er kørt. Altså. Ja. Jamen, de mener, jeg har jo BP, den har jeg ind, og den har jeg også hjemme, og så har jeg Exxon, det er mine to, hvor man siger, at Exxon er den fuldstændig rene varer, og BP er den mere, de vil jo være grønne, det vil ikke sådan set ikke, men pointen er bare, at hvis du kigger på, man kan tage meget simpelt tommelfingerregel, det er, Exxon koster 64, ikke? 64,26, og olieprisen for den amerikanske WTI-kontrakt, den er på 73. De to tal burde ligge meget tæt på hinanden, der burde måske være en forskel. Det er så tommelfingeren nu, ikke? Mm-hmm. Der burde måske være en forskel på højst $5, ikke? Ja. Så altså, sådan set burde Exxon jo koste 69, fordi det er den, der skal flytte sig op af 68, den koster 64. Og formentlig kan den rykke. Jeg tog olieprisen op og ligge på 75-80, så det er jo så tæt på at være der. Men jo, der burde være noget at hente i der gang i olielandet også. Og BP er min foretrukne, fordi han vil være gøre sig fra sort til grøn, ikke? Mm. Men sådan er det, ja. Der er altså masser af muligheder derude, hvis man sidder med penge på lommen. Olie er måske et felt, man kan holde øje med. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen. Lars Svendsen er med os i studiet til at have fingeren på markedet, og vi har også besøg i dag af Michael Rasmussen fra Aktiedysten og Jakob Munk Stander fra Tobi.dk. Jeg ved ikke, om man siger hele tiden. Man siger bare Tobi. Okay, så fik vi det på plads, Jakob. Godt, at I er med os i dag. Vi skal selvfølgelig høre, hvad det er, I går og laver begge to, og så kan I selvfølgelig også blande jer derude, hvis I har spørgsmål til de herrer her i studiet, så er I velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21, og I skal som altid huske at skrive MIU i starten af sms'en, fordi så lander den nemlig lige her inde hos mig, altså 42 42 03 21. År, det er den forventede gennemsnitlige levetid ifølge FN's børneorganisation UNICEF for børn født i 2021. Og det er således klart for enhver, at de nye puders økonomiske udfordringer på sigt kan gå hen og blive meget store og meget reelle. Jakob Mundstander, du er altså stifter af det, der hedder Tobi, som er børneopsparing, der bliver investeret. Det er jo ikke noget nyt egentlig, Jakob, at forældre og bedsteforældre igennem sådan... Ja, mange år tilbage også har tænkt, at vi skal da spare op til de der små poder. De skal have noget godt at starte livet på, når de engang bliver sådan 18-20-ish år. Hvad er det præcis, som er forskellen på det, som du gør? Jeg tror, det der er erkendelsen, det er, at muligheden ligger der. Men spørgsmålet er, hvor mange der egentlig kommer i gang i en travl hverdag, hvor man har blæer, der skal skiftes, eller skærmtid, eller legeaftaler. Fordi det, man kan se i tallene, det er, at mere end 2/3 af sådan den klassiske børneopsparingskonto står i kontanter. Mm. Og det er jo et per definition et produkt, hvor der er en virkelig lang tidshorisont, hvor man ikke udnytter den skattefordel, der er, som er, at afkastet er skattefrit. Så hvordan pokker kan det være, at man opretter en konto, der er begrænset indskud, meget, meget upraktisk og unhandy og alt muligt andet, for så ikke at investere penge og udnytte de muligheder, der er, i stedet for bare at lave en almindelig konto. Og det er jo noget omkring kultur og noget omkring, at man ikke bliver, kan man sige, hjulpet godt på vej af dem, der måske i virkeligheden burde hjælpe, som jo er dem, der rådgiver familien, og det må jo i sidste ende være banken. Men er det ikke også noget med, at det kan måske være en lille bitte smule grænseoverskridende, trods alt at tage, hvad skal man sige, risiko på et andet menneskes vegne, altså ens barns vegne, fordi at, hvem ved, hvad de vil sige til mig, når de bliver 18-20 år, og så står der, og så er der simpelthen ikke flere penge tilbage, fordi jeg har investeret dem helt tosset. Helt sikkert. Og der ligger lidt i det kulturelle nok. Jeg tror også, der ligger noget i hvordan er det, vi i tale sætter tingene. Mm. Fordi på stående fod, jamen ved at sætte pengene og have dem stående i kontanter til en rente, der er lavere end inflationen, så ved du med garanti, at købekraften bliver lavere. Mm. Så med garanti kan de barn købe for færre ting, eller for færre midler, når de bliver ældre, i stedet for at udnytte den meget, meget lange tidshorisont, fuldstændig som vi gør med vores egne pensionsordninger, og tappe ind i det, og samtidig opnå et skattefrit investeringsafkast. Og du har altså stiftet det her selskab. Tobi, du har været i gang i nogle år. Hvornår startede du egentlig? Det startede på en hedengang barsel med min kone og vores to piger tilbage i efteråret 2016. Mm. Og så har det været en ørkenvandring for at kunne gå i markedet her tidligere i år. Hvorfor det? Hvorfor har det været en ørkenvandring? Jamen, der er jo en grund til, at børneopsparingskonti og børns opsparinger generelt, det er vigtigt at sige, at vi er ikke den klassiske børneopsparingskonto, så vi er mere sammenlignet med et frit depot uden begrænsninger. Børn er nok måske det mest underserviceret marked inden for wealth management eller formuepleje, fordi jamen, basalt set, der er rigtig mange børn, og de har ikke så mange penge. Og der er ikke, kan man sige, forretningsmodellen i en bank lægger jo ikke op til at servicere, kan man sige, med alt, hvad der er hvidvask osv. Kompleksiteten i det generelle tilfælde lægger jo ikke op til, at man servicerer et barn, der har en opsparing på 5-10.000 kroner. Mm. Og så ender de jo desværre med at stå kontant. Eller også står pengene hos bedsteforældrene, i stedet for at være sendt videre i arveforskud eller andet, som Lav i virkeligheden også talte om tidligere. Mm. Men hvorfor har vi egentlig brug for et produkt, der ligesom specialiserer sig ind i at investere til børn? Altså jeg tænker, kan man som forældre ikke bare ligesom oprette en eller anden robot-investor-løsning eller et eller andet, sådan alt muligt random andet, der er derude, eller kaste penge i en investeringsforening? Det er det, der er udfordringen. Der er ikke andre digitale investeringsrobotter i Danmark, som kan man sige kan tage imod frie midler og investere. Og det er lidt tilbage til målgruppen, og der har vi valgt at sige, at vi er bare niche. Så vi servicerer selvfølgelig forældrene og børnene, men i virkeligheden er det jo familien som et hele, også bedsteforældrene, og sikrer, at bedsteforældrene på sin vis også får hjælp til og give deres børnebørn en bedre økonomisk start på voksenlivet. Mm. Hvor det i dag kan være komplekst med, at de har en konto i deres pengeinstitut, og forældrene har i deres, og hvad med børneopsparingen, hvor mange har overført til den. Der prøver vi at samle det hele, og så siger man, dit barn har bare brug for en langsigtet opsparingskonto, hvor når penge bliver overført til, så bliver det investeret ud fra forældrenes risikoprofil og den tidshorisont, som barnet har. Så det er altså noget med at lave en eller anden struktur, der gør, at det bliver lettere for alle. Der er også noget skattetingeltang, som man slipper for at sidde og rode det er der i høj grad. Som de fleste jo hader at sidde og kigge på. Vi har mulighed for, så længe barnet ikke arbejder, og dermed bruger sit frikort beløb, til at give barnet et skattefrit investeringsafkast op til frikortsgrænsen, som jo så er 36.900 kroner i år. Det vil sige, det er et meget, meget stort skattefrit investeringsafkast, barnet kan få. Og det er nok de færreste, der har så stor en formue eller en opsparing som barn, når man kommer derop. Men bare det, at man bruger det, i stedet for, at i virkeligheden frikortsbeløbet jo ikke bliver brugt fra barnsben. Altså, det lyder som en, må jeg bare sige, lige ret indlysende idé, Jakob. Hvorfor har bankerne ikke selv sådan et produkt på hylden? Ja, jamen lidt tilbage til. I sidste ende er der, det er nok de færreste banker. Alle de mange mennesker, der har siddet i banker, har været fantastiske og har prøvet at hjælpe, og lad os finde ud af, hvordan vi kan åbne depoter til mindreårige. Men strukturen i en bank og forretningsmodellen i en bank er bare ikke til at håndtere tusindvis af børn, som har små opsparinger og de indbyggede omkostninger, der er i en bank. Og på den måde, når du kører budgettet for næste år, og du laver en ROI-betragtning og sorterer efter, hvor får vi flest penge, skal vi hælde penge ned i eller andet med nogle børn, som vi ikke rigtig ved noget om, eller 1% mere over til high net worth people, fordi at, der ved vi da med sikkerhed, at vi får noget tilbage. Mm. Og der taber børnene desværre. Og jeg tror, bedste eksempel er jo virkelig en børnesbankskontoen, den gamle, klassiske. Den fylder 50 år næste år. Den største innovation, der har været der, og det er jo selvfølgelig lovbestemt, men den største innovation er, at beløbsgrænsen er ændret fra, at man maks. Må overføre 3.000 kroner om året til nu 6.000 kroner om året på 50 år. Hvordan, i alt 72.000. I alt 72.000, som jo betyder, at når dit barn er 12 år, hvis du har fyldt den op, så skal du have gang i en ny konto alligevel. Mm. Så er der ikke sket mere innovation på vegne af den næste generation? Det kan man jo stille sig lidt spørgsmål om. Men det har du så styr på nu, kan jeg prøver. Jakob, betragter du dig selv som en finansiel virksomhed, som en teknologivirksomhed, eller hvad er det egentlig, du er? Jamen, vi er jo betegnet som en fintech-virksomhed. Vi har tilladelse fra Finanstilsynet som investeringsrådgiver, så på den måde er vi reguleret. Vi samarbejder med, kan man sige, regulerede virksomheder, så på den måde er det jo. Vi er jo en rådgiver, der er en del af det økosystem, og den meget, meget lange værdikæde, der skal til for, at man kan finde ud af at oprette depoter og handle på vegne af mindreårige, som desværre er lidt komplekst, fordi der både er barnet og forældrene med fuldmagter og så videre. Og der har vi så sat puslespilsbrikkerne rigtigt sammen, så det nu er så simpelt, som det næsten kan være. Og hvem sidder og putter investeringsprodukter ned i de depoter? Er det dig? Det er os, som laver en, kan man sige, en balanceret portefølje, så vi anbefaler ud fra, kan man sige, forældrenes risikoprofil, tidshorisonten og så skatteprofilen for barnet, om de bruger deres frikort eller ej. Kommer vi med en anbefaling på baggrund af det, som siger, jamen, hvor mange procent globale aktier, hvor mange procent globale obligationer, hvor mange procent danske. Og så bliver der investeret i produkter, som bliver forvaltet af den danske formueforvalter Optimal Invest, som så, kan man sige, varetager de enkelte investeringer nede i de investeringsafdelinger, som vi anbefaler. Mm, og kan man selv ligesom sige, jeg vil ikke investere i, hvad vil jeg, den sorte dagsorden, eller altså, kan man vælge, hvad man gerne vil for sit barns penge? Man kan ikke vælge, hvad man vil, i hvert fald ikke nu, men vi har som grundprincip, at vi selvfølgelig skal kunne stå på mål for det, vi anbefaler, så der er fokus på ansvarlige investeringer. Og på den måde, så kan man sige, kan vi få tingene til at skalere, men der er alle muligheder for, at vi kan man sige, produktudvikle. Nu har vi været i markedet i 3,5 måneders tid, og får fantastisk feedback og ønsker, så det glæder vi os bare til at honorere. Jamen fortæl lige, hvad det var, for efter den der ørkenvandring, så skete der jo rent faktisk noget, altså så I netop kunne gå i markedet her for kort tid siden. Hvad er det, der skete i din virksomhed? Jamen, basalt set så unlocker den her tilladelse fra Finanstilsynet. Den muliggør, at vi kan samarbejde med nogle andre interessenter, end vi normalt ville. Så vi har ikke behov for at samarbejde med en bank. Og det er jo, man siger, det vi står op for om morgenen, det er at give børn den bedste start på livet. Og alt er respekt for banker og så videre, men deres, når de står op som institution om morgenen, så er det ikke for at give børn den bedste start på livet. Mm. Så det er det, vi har kæmpet med, og nu har vi så fundet samarbejdspartnere, som en handelsplatform, der hedder Fundmarket, som er en dansk virksomhed, der i virkeligheden har muliggjort, at vi kan oprette depoter og handle på vegne af mindreårige, som ikke er muligt i den, kan man sige, etablerede sektor. Og det er så det, vi har lanceret her i, ja, mine to piger, de fik deres konti i februar måned i år, og der må jeg må sige, det var rimelig emotionelt efter mere end 4 års ørkenvandring og banken hovedet ind i en mur, som jeg plejer at sige, at se de to kontonummer. Ja. Point for udholdenhed, må man ligesom sige. Det er jo dejligt, at der er nogen, der har den, så vi kan få nogle nye produkter derude. Peter, han har skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Han spørger, hvad koster det at blive rådgiver? Det er jo også et godt spørgsmål, vi skal have på banen. At blive rådgiver også? Mm-hmm. Yes. Jamen samlet set, så ligger investeringsomkostningerne, inklusiv det hele, på mellem 1,09 og 1,15. Samlet set. Og når jeg siger samlet set, så er det fordi, vi har jo 3 risikoprofiler og 6 tidshorisonter og 2 skatteprofiler. Så vi har en del forskellige ting, vi anbefaler. Der er ikke nogen handelsomkostninger hos os. og rådgivningsbeløbet, som er en del af de 1,15 max, det er 0,6 til os. Mm. Må jeg lige så lige spørge, fordi hvad så de der fonde, du går ned i, der ligger en udgift dernede, ikke? Den er indeholdt i. Den er, altså det er, det er fuldt inklusiv, og der er som sagt ingen handelsomkostninger. Okay. Ja, ja. Så det gode så også er, at der er ikke nogen begrænsninger på indskud, så du kan overføre, tror det højeste nogen har overført er 120.000, og det laveste er 5 kroner, for lige, og så står der test i overskriften, men der er ikke nogen handelsomkostninger, der er kortage, som jo betyder, at selv de små beløb også får mulighed for at vokse over til. Ja, ja. Michael Rasmussen, vi skal selvfølgelig også tale lidt om de sådan lidt større børn og unge mennesker, som du jo på en eller anden måde kærer dig lidt mere om. Du har etableret Aktiedysten. Det er altså et lidt andet sted, vi er i fødekæden her. Hvad skal vi egentlig med den? Jamen, Aktiedysten skal være ses lidt som, hvis man går til fodbold, så er det lidt fodboldbanen, at man kan træne på, hvor du går til træning. Det er fiktive penge, man arbejder med, men det er rigtige kurser, så man får den her lidt lejende tilgang til at arbejde med aktier. Mm. Og hvorfor mener du, at verden har brug for sådan et sted, hvor man kan boldre sig, uden at det koster rigtig penge? Jamen, det mener vi, fordi at vi både kan se, at der er den her trend i den stigende interesse for at komme ind på aktiemarkedet, både for unge, men også for ældre. Og der er stadig mange derude, som der har brug for at have et sted, hvor de lidt mere stille og roligt kan komme i gang med det her marked, uden at de skal ud og ofre deres rigtige penge. Derfor mener vi, at vi har vores berettelse med vores platform. Og I er blandt andet i dele af skolesystemet allerede. Hvad er det for nogle steder, I kommer ud med jeres løsninger? Må jeg godt kalde det et spil, eller hvad skal vi kalde det? Det må du gerne. Du må gerne kalde os et spil. Det er faktisk en af vores vigtige ting, at man forstår, at det er et spil, og det handler om at lege hos os, når man er derinde. Så hvor er I henne? Jamen, vi er faktisk anbefalet af Danmarks Læringsportal, hvor der lige nu inde ligger en guide til, hvordan man kan integrere det her i sin undervisning. Og vi kan se, at vi er i alt helt ned fra 7. klasse og helt op til også enkelte universitetsklasser, som bruger det. Mm-hmm. Og det, der er med det, det er, at man tager dysten, og så bygger du en undervisning rundt om. Så det vil sige, niveauet af, hvor svært det er, det man skal lære, det bestemmer den enkelte lærer faktisk selv. Og så bruger de platform som et redskab. Lars, du står og knækker lidt derovre. Nej, det var bare, at det også gik op til universitetet. Men ja, er det sjovt, eller hvad? Ja, det er det jo lidt. Især fordi det fremgår jo... Altså er det, fordi du tænker, at de burde vide det? Ja, nogle af dem, der sidder på CBS, de er jo fraværende en time, fordi de sidder og følger med i deres egen depoter jo. Men er det samfundsfag, eller hvad er det for noget, de kan lære i? Det er det ikke religion. Nej, det kommer nok an på en stærk, men nej, det er selvfølgelig... Det kommer af på, hvilket klassetrin det er, men du kan både inden for matematik bygge en matematisk vinkel på det, men der er også den her samfundsfagsvinkel på. Men det er en god ting jo. Jamen, altså, det er glimrende, fordi det handler jo om... Altså, nu er det her jo... Man siger jo meget, børs er leg og spil, og alt det der. Det skal jo ikke være ludomani af det, men hvis man ligesom tager det seriøst og sidder og siger, nu kigger vi på alt muligt, det kan være Hamus Bryggeri eller hvad som helst, men så handler det jo om virkeligheden jo. Enig. Og de skal ud og have noget at lave i det private erhverv, de jo ikke sidder ved offentlige ansatte, som de her generation, vi repræsenterer, har været, og stjålet penge fra hinanden dagen lang af. De skal ud og lave noget, tjene nogen til fædrelandet, så vi kan få noget at leve af. Så, og det er jo virksomheder, og derfor så er det da fint, at de begynder at få et kendskab, selvom det er et indirekte til virkeligheden via børsspil. Og Svendsen, jeg ved også, du flere gange har sagt, at man bliver et bedre menneske af at sætte sig ind i den her verden. Jeg tænker, måske sådan, kunne man udfolde den lidt mere dannet menneske. Man forstår måske verden lidt bedre. Jo. Også af hvad er forholdene i det, og hvorfor skal en aktie stige eller falde osv. Og det må jo også være, fordi du har nogle mening om, eller du sidder naiv med, at vi skal købe noget grønt, fordi vi tror, at det er i fremtiden. Men det er jo så det er jo til rigtigt nok. Men så kan man sige, du siger, hvad er så, der er jo mange sten på vejen frem mod det grønne. Det er der. Og alt sådan noget. Men Michael, en ting er, at I er derude, og der er mange, der har fået øjnene op for, at det er måske en god idé at sætte også investeringen på skoleskemaet. Ja. Tjener I penge på det, eller er det sådan filantropi, eller hvad er det for noget? Jamen, vi har egentlig været i gang et stykke tid med at udvikle på den her platform her, så det kan blive så gnidningsfrit et redskab, som det allerede er nu. Og vi er i den fase af det, hvor vi har begyndt at bygge den her kommercielle vinkel op omkring, som vi faktisk også er nået ret langt med. Men det er ikke nogen hemmelighed, at formålet er på sigt at skabe en sund forretning rundt omkring det her produkt, også sådan vi også har noget at leve af på sigt. Men vi har ikke lagt os fast på noget, hvordan at den model rent faktisk skal være endnu. Men der har vi rigtig mange muligheder, at vi kan tage fat i. Så lige nu, der gør I det altså sådan lidt for jeres blå øjnes skyld, fordi I mener, at verden mangler det her. Og så håber I på, at det kan blive en god forretning også lidt længere frem i tiden. Hvor meget er der egentlig derude i forvejen? Altså er skoler og nu siger du også universiteter. Er der nogle steder, hvor man egentlig har det her på skoleskemaet, sådan en investering for begyndere? Det er der faktisk. Vi har været i dialog med en hel del skoler omkring det her. Blandt andet var jeg i dialog med en skole op i Sverige, som faktisk har taget det på skoleskemaet, fordi de havde et problem med, at deres drenge hældte så langt bagud i forhold til pigerne i matematik, hvor de faktisk har integreret det her som en motivationsfaktor til at faktisk at følge mere med i undervisningen og have lyst til at involvere sig. Men risikerer I ikke også på en eller anden måde at skubbe til det her felt, der handler om gamificering af sådan et felt, som vi står og arbejder med, som er altså ret hardcore business og cool cash, og det gør decideret ondt på din pensionsopsparing, hvis du kommer til at tage nogle forkerte beslutninger på den lange bane? Vi, som jeg sagde tidligere, så skal vi ses lidt som træningsbane, man træner på, og der er det jo vigtigt, at man også, hvis man vælger at tage det med ind i undervisningen, at man husker at tilknytte den her læring til det. Vi gør os ikke til dommer over for, hvordan man vil spille spillet, når man er på den her træningsbane. Det lader vi være op til den enkelte. Hvor meget holder I øje med, hvad der sådan ellers sker derude? Jeg kan se, at TikTok det eksploderer jo simpelthen også med gode råd til nye investorer. Og jeg er ikke selv på TikTok, men det kan være, at snart skal være det fordi være. Der sker ret meget derinde, kan jeg forstå. Ja. Jeg får rigtig mange henvendelser fra alle mulige, der ser TikTok i USA, og noget af det ser ret underlydigt ud. Hvordan kan I følge med i, hvad der foregår på den bane? Det er klart, at man skal passe på, når man bevæger sig på de her medier. TikTok er jo sig selv ikke et dårligt medie. Det kan jo være de budskaber, der kommer på de medier, der kan gøre det dårligt. Men der findes også altså gode steder at søge viden på derude. Vi har jo også opnået den her med, vi er jo oppe på 76.000 brugere nu og er til stede i flere lande. Og det har vi jo blandt andet gjort ved at være til stede de steder, hvor det er, at man i højere grad nu er begyndt at søge information og læring omkring investering. Og det er blandt andet, kan være TikTok. Vi er ikke så meget på TikTok, men vi har dog været der. Og har I ligesom hånd i hanke med de der 76.000 brugere? Altså en ting er, at man kan komme ind og lege investering via jeres spil, men er der en form for community, så I sådan stadigvæk holder folk inde et eller andet sted, hvor I kan blive ved med at give dem læring? Ja, vi kommunikerer tit med vores brugere, både i form af, at vi laver nye setup, hvor vi inviterer sådan nogen som jer, kunne det være indenfor, til at komme med ny viden og ny inspiration til, hvordan man kan bruge det. Det vil vi gerne. Det, ikke Svendsen? Skal være velkommen til. Jeg har kun 24 timer i døgnet, jeg skal også sove det. Jeg har puttet med mor, så det tager også tid. Vi siger gerne, at der findes tre typer, der bruger os, det er dem, der er helt nybegynder, som har meget lidt eller ingen forudgående viden omkring aktier, som bruger os til at komme i gang. Så er der de lidt mere etablerede, det kunne være sådan nogle som jer, som faktisk bruger det som en sandkasse til at reflektere deres portefølje og så tilføje forskellige elementer til den. Og så er der selvfølgelig alle dem, der har lyst til at lege med aktier. Og der er plads til alle. Lars Svendsen, kan man lege sig til at blive en god investor, eller skal der ikke være sådan ægte penge på banen, før man for alvor ligesom lærer det? Jo, det skal der, men man kan godt øve sig, altså, og det, hvis man, men det forudsætter jo lidt, at man tager det seriøst, ikke? Det er jo ligesom, når man spiller et eller andet spil derhjemme, brætspil, nu spiller du jo på computer mest, ikke unge mennesker, men altså, hvis du ikke tager det seriøst, så vil du nok ikke lære noget af det, men hvis du tager det seriøst, så kan du absolut godt, fordi du kan jo se på nogle ting og sige, hold nu kæft, kan det virkelig ske, og det har jeg aldrig forestillet mig, eller og hvad ved jeg, og så opdager du, at du bliver slået af din lille søster, ikke? Som har et eller andet held med sig, og så videre. Fordi du kan godt lære, men bare sige på en måde, at det er forbigående art, fordi, og det koster jo ikke noget andet end tid, men jeg vil ikke foreslå, at folk bliver hængende der. Altså, man er ret hurtigt nødt til, hvis man vil interessere sig for det her, at bruge rigtige penge, og så få, fordi det er først der, at når det gør ondt, og du ved, hvad der sker, og siger, hold nu kæft, nu har jeg tjent 2.000 kroner i dag, eller jeg har tabt 10, ikke? Så er det for real, og så begynder du at forstå, at nu skal du altså tænke dig om, nu er der ikke noget bare, at vi skyder til højre og venstre, og så derfor vil jeg sige, at man kan bruge det, mens man er ung, eller alt muligt, men man skal sådan, ikke hurtigst muligt, men altså komme over på rigtig penge, fordi man kan ikke sidde og hænge rundt i det der. Det er heller ikke fordi, at du er jo ikke en nybegynder ret hele livet. På et eller andet tidspunkt, så tager man stadiet, og så er du øvet, men derfor behøver du ikke at hoppe ud og så kun være ude på de rigtige pengemarkeder. Altså, du kan godt være inde hos os, og så bygge de her forskellige elementer på og prøve sig frem. Og så er der også hele den her med, at alle kan jo godt lide at lege og dyste mod hinanden. Og nu ved jeg, at I kører jo også jeres dyst herinde. Altså, det er der jo mange, der har lyst til at afspejle det også og prøve og dyste mod hinanden også, og lave deres egen lille... Men er det en sund kultur, Lars Svendsen, det der med, hvis folk de sådan sidder derude og prøver sådan at... Det handler om bare, at jeg tjener mere end naboen. Ja, det gør det jo, men er det sundt? Altså, missionen er jo en stor drivkraft for mennesker. Det er en af de største på aktiemarkedet også. Mm. Men nej, det er det jo ikke. Men jeg bare siger, det der med, at hvis voksne mennesker bruger deres tid på at sidde og spille, og i stedet, hvis man indkalder 5 eller 8 til, og så vil sige, hvor mange menneskers tid, der går med det, jamen, så må man jo hellere sidde og klo ind i en dummekassen og se en fodboldkamp og sidde og råbe øve, eller af, og drikke bare. Altså, det er jo lidt ligesom for nogen. Altså, nogen går til fodbold, og nogen går til andre ting, og her der kan du dyste, hvis du har en hobby inden for det. Men jeg tænker bare på, altså, fordi hvis vi nu ser vi på det som rent spil, ikke? Mm. Altså, jeg kan forstå, at jeg kender jo også til, jeg ved ikke, om de findes mere, men da mine børn var små, at de spillede sådan nogle, noget Warcraft, eller hvad for noget. Warcraft. Og et eller andet, ikke? Men altså, det kan man ligesom forstå. Der var også voksne mennesker, der var med til Sydland i det der. Det kan man måske bedre forstå, fordi det er jo ligesom en spænding. Ligesom der er mennesker, jeg synes, det er vulgært, der læser kriminalromaner om, hvordan folk bliver skåret i småstykker og alt muligt andet. Og det synes de er hyggeligt at sidde hjemme på sofaen og gøre. Men der er jo noget spænding i det. Altså, aktiemarkedet, det er jo trods alt lidt langsomt, ikke? Altså, så mødes vi efter en uge og siger, nu er min offersamling, den er svinget 10%, siger den ene, men min Monberg Thorsen har flyttet sig en krone. Jamen, det er jo meget gode pointe, du bringer på banen der. Altså, er det det ægte marked, som det florerer i løbet af dagen? Er det det, der er basis for jeres aktiedyst? Eller har I lavet et eller andet vanvittigt scenarie af noget, der sker, et eller andet, en atombombe, der sprænger, eller hvad ved jeg? Nej, vi lægger os op i de rigtige aktiekurser, sådan at det også får en fornemmelse af den her realisme indover. Men det er rigtigt nok, at aktier kan jo godt bevæge sig langsomt nogle gange, men det handler også om, hvilke elementer du vælger at introducere til din portefølje. Og så er det jo de færreste, der har en hel million at prøve at lege med, og det kan man prøve inde hos os, hvis man har lyst til at prøve at se, hvor god man egentlig er, hvis man har en formue. Men pointen er vel også, at der er vel forskel på, om det er voksne eller voksende. Altså, når det er børn og unge, som ikke nødvendigvis har rammerne for noget, der synes jeg, at læringselementet er fantastisk. Få det ind, og så videre. Men når det mere bliver et konkurrenceelement uden, så kan man jo måske godt frygte, at der er nogen, der ikke lige kender spillereglerne eller konsekvenserne. Altså lidt ligesom min yngste datter, der lige startede til fodbold. Hun aner ikke, hvad fodboldreglerne er, så hun render bare rundt med en bold og tror nogle gange, hun gør noget godt eller skidt. Men aner jo ikke, om det er godt eller skidt, for hun kender ikke rammerne. Hvor læringselementet, vildt fedt, men man kan jo godt frygte, at der kunne komme et eller andet, hvor folk de tror, de kan gå på vandet. Men jo altså fantastisk, at der er nogen, der stiller en mulighed på banen til de helt unge mennesker, som måske aldrig nogensinde har hørt om aktier før, hvor der ikke bliver talt, altså det er jo langt fra alle hjem, der bliver talt aktier og investering i. Så det er da fedt, at I bringer den på banen, Michael Rasmussen. Ja. Du siger også, at det har også været en periode her, måske særligt under corona, hvor mange nye investorer er hoppet ind i markedet. Hvordan kan I mærke det hos Aktielysten? Jamen, det har vi blandt andet kunne mærke ved, at vi har haft den her store vækst i brugere. Vi ligger lige nu og har gjort det et stykke tid med gennemsnit på 200 nye brugere om dagen, der vælger at hoppe ind af flere årsager, både for at dyste, men også for den der læringsvinkel der. Mm-hmm. Så vi har kunne mærke det på den front, og så har vi også kunne mærke interessen for at kommunikere med os omkring forskellige, at de gerne vil have, at der kommer og siger nogle kloge ord, sådan man faktisk får den der læring med, og så man også får noget information om, hvad det rent faktisk vil sige, når tingene bevæger sig. Jakob Munch-Stander, har du kunne mærke den her stigende interesse for investering generelt set over hos Tobi? Jeg synes generelt, at sidst jeg var herinde for et par år siden, der var det jo med afsæt i bogen Den Lille Guide til Børns Opsparing, som jo nu kommer i tredje udgave lidt senere på året. Så på den måde synes jeg helt sikkert, der har været stor interesse. Jeg ved ikke, om den har været stigende, fordi den har jo egentlig aldrig rigtig blevet mødt af noget. Nu kunne jeg læse her den anden dag i Finans, at Nordnet, de har tredoblet antallet af depoter til børn over de sidste 2 år. Så på den måde er der jo en stigende interesse. Spørgsmålet er jo, i hvert fald i vores kontekst og til de yngre børn, har man tiden og lysten, når man bliver lukket ud i den virkelige verden, når man skal rejse igen? Fordi investering er jo ikke bare noget, hvor vi nødvendigvis investerer, og så sker der ikke mere. Mm. I hvert fald hvis det er enkelt aktier. Og der kunne man godt frygte, at måske der bliver lavet nogle investeringer nu, som man så lidt glemmer, og man så ikke lige får forholdt sig til risiko, eller om det nu går lige så godt, som man troede. Mm. Så der er klart en øget interesse, og at vi kan få 1.000 børn ombord, altså 1.000 konti oprettet på 3 måneder, er også vidner om, at der er der klart en interesse og et behov, der ikke bliver serviceret derude. Og med den stigende interesse, så kunne man jo også ønske og håbe og tro på måske, at politikerne over på Christiansborg, de også får øjnene lidt op for, at der er et eller andet hul her, der er noget, vi ikke rigtig møder som samfund. Vi taler os om det forleden dag, om et samfund ligesom er god nok til at stille muligheder på banen til danskerne. Ja. Er det en kamp, som du går ind i, Jakob? Det er klart en kamp, vi ønsker at gå ind i. Nu har vi også haft respekt for de ressourcer, vi har, men der ligger jo et eller andet, jeg tror, Lav vil være enig, at i det danske skattesystem, som jo er komplekst i forvejen, kan man sige, og når man så lige adderer pengegaver fra forældre og bedsteforældre, så det i sig selv er komplekst. Men jeg vil sige, undervisningsmæssigt vil man jo så undre sig over, i virkeligheden hvor lidt, at økonomien står på skoleskemaet. Der kommer måske, der er noget, der hedder en pengeuge, som er et fantastisk koncept, det kommer fra Finans Danmark, så vidt jeg husker. Men det er jo en uge, og vores økonomi er jo hver dag. Mm. Så man kan sige, hvordan er det, vi får det, hvordan får vi trænet den muskel? Og der synes jeg, der mangler et afsæt fra Christiansborg i, hvordan pokker man får trænet den muskel noget mere. Mm. Og så får skabt nogle rammer, altså igen, hvis børneopsparingskontoen, den er lovbestemt, det er kun banker, der må oprette en sådan. Hvis bankerne ikke har interesse i at servicere produktet, kunne vi så ikke måske åbne op for, at andre, der har en super stor interesse i at servicere produktet, at vi kunne få lov til at oprette en sådan også. Fordi så kan man samle det hele et sted, så det ikke behøver at være så komplekst. Mm. Lars Svendsen, jeg kunne forestille mig, at du ville foretrække at vælge aktier selv til eventuelle børn og børnebørn, hvis der skal ligesom spares op til dem. Men for dem, som ikke rigtig har tiden eller lysten, altså lyder det som en god mulighed at gå den her? Ja, det gør det. Og jeg vil sige om det jo, at nu har vi ikke, altså det er jo måske en lille smule uklart, fordi vi har jo også et jura-lort, ikke? Med hvad der er, hvad for nogle penge. Og det, pointen er jo lidt den, at børneopsparing med de 6.000, ikke? Ja, det lyder jo meget hyggeligt, men det er jo ikke noget, der bliver til noget. Men altså, det er jo, at du må give dine børn og børnebørn, ikke? Og det er jo mest børnebørn, vi taler om, ikke? Er det ikke 68.700 kroner? Nå ja, og det er per ægtefælle, som jeg forstår en. Men så sådan set må jeg give mine børn 100 og børnebørn 135.000. Jeg har 5 ekstra, du kan se, så er jeg jo allerede sluppet af med 700.000 der. Men hvad hedder det? Om året. Ja, om året. Så hvad hedder det? Så jeg kan hurtigt blive ruineret, så jeg skal sidde og spille til sidst. Men det er jo ligesom rigtige penge. Og ved den der bank, jeg har jo en almindelig bank, den hedder Spar Nord. Jeg har flere banker, men det er den, jeg bruger mest. Og de har jo noget, de kalder for en morfarkonto, som går ud på, at man egentlig springer sine børn over, og så giver sine penge til det, man ønsker, at inden man dør, og så de også siger tak til en. Dem giver man til børnebørnene, og så står de der, og så kan man prøve på nogle forskellige ting og sager med nogle fuldmagter og ting og sager, og forhindre dem i at plyndre kontoen før de er 18 år, og så kan man hvis nok også selv få lov til at investere. Og det var jo så det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle. Jeg er ikke begyndt på den der endnu, det kan være, jeg skal. Men er det ikke symptomatisk? Der er der ikke nogen, der er mere kvalificeret til at investere på vegne af børnebørnene end dig, og det har været for komplekst til at komme i gang? Nej, det er det også, men og det er i sig selv et stort problem. Jeg er fuldstændig rigtig, og der er masser af problemer. Men det andet er jo, at det fortsætter jo også, at man kan begynde at have idé at pumpe penge derover. Nu har jeg først og fremmest skulle sponsere mine egne børn, til de fik hus og hjem under fod under egen bord, og så videre. Nu er næste fase, og det bliver så sikkert det der. Så jo, det er rigtigt, men det er jo vigtigt at sige, at det handler om de der frie penge. Det handler ikke om det andet. Skal vi lige tage det med det samme når vi er i gang? At det, du taler om også, det er jo, at med de har et frikort, men det hjælper jo ikke på aktieindkomst, der er stadigvæk aktieindkomst, så de skal jo have med samme skat som for voksne. Men så de skal have... Det kommer jo an på produkterne. Så det er der i gamle dage, hvor ETF'er var noget simplere, hvor de blev beskattet som kapitalindkomst. Nu er det jo et virvar af, om de bliver beskattet på den eller anden måde. Okay. Og det er så det, vi løser ved at sige, jamen, hos os vælger du bare, om det er kapitalindkomst eller aktieindkomst. Ja, præcis. Og ud fra det kan du så bruge barnets frikort og stadigvæk investere i aktiebaseret. Og det vil sige, at de skal have kapitalindkomst. Ja. For ellers skal de jo betale en aktieskat på 27, så hjælper frikortet ikke. Det kan de så gøre først. Bagefter kan de så, faktisk kan de jo også lave en, som mig bekendt, lave en aktiesparekonto. Det kan de også. Ja. Og det er jo sådan set det næste, man bør gøre for barnet, hvis det for er det, man skal. For ret beset, så har vi vel altså også nogle samfundsmæssige problemer, hvis man kigger sådan lidt længere frem. Altså, vi kan ikke blive ved med at betale pension til Gud og hver mand i mange år frem i tiden, og der bliver færre og færre til at levere skattekroner ind til staten. Så på en eller anden måde har vi, altså nu hiver jeg nok på de høje navler, det er jeg med på, Jacob, men er der ikke også noget i den sammenhæng? Jeg er da helt enig, og man kan sige, de boliggevinster, nu talte vi også om det, inden vi gik i studiet, Altså de gevinster, der er, gør jo også, at generationskløften bliver større og større, hvor dem, der skal ind på boligmarkedet nu, eller om 15-20 år, de kan fandme for svært. Og så tror jeg, at vi samtidig kigger ind i fremtidsforskning, i hvert fald peger på, at det jobmarked, vi kommer til at få, og det uddannelsessystem, vi kommer til at få going forward, er ikke nødvendigvis, at vi har for det første overhovedet SU, men for det andet, at man understøtter, at nu tror jeg, at jeg læser i 3-4 år, så er jeg på arbejdsmarkedet i 5-10 år, men der er sket noget i omverdenen, der gør, at jeg måske skal tilbage på skolebænken. Hvordan understøtter man det? Fordi på det tidspunkt i livet har man måske børn og boliggæld og alt muligt andet. Altså, hvordan fastlåser vi ikke folk i virkeligheden i et jobmarked, som måske slet ikke er lige så statisk som det er i dag? Så der er altså masser af udfordringer, man ser fremover, så der er bestemt brug for en masse penge at spare op til de her unge puder. Maja, hun har skrevet ind til os, hun skriver i forbindelse med Tobi, er det så bedst at have en konto i for eksempel banken med de første 6.000 kroner årligt, altså i alt 72.000 per barn, og derefter give investeringen til Tobi, eller giver det mening at bruge Tobi for første krone? Jeg tror, et eller andet sted, så er børneopsparingskontoen, det er jo også i virkeligheden der, hvor alt afkast er skattefrit, den klassiske. Ønsker man at bruge bankens produkter til at investere i, så er det sikkert et rigtig fint sted at starte, fordi så kan man sige, så den, om ikke andet, tjekket af, om man har udnyttet den skattefordel, der ligger i det. Det introducerer noget kompleksitet i forhold til, jamen, hvor mange har egentlig lige overført i løbet af året, hvor at vi jo så fjerner lidt kompleksitet ved at sige, at der er bare et kontonummer, og så er der ikke nogen begrænsninger. Men vi har masser, så, hvor vi siger til folk, at behold den klassiske børnesparing, lad den leve ved siden af, og så til det, der måtte være ved siden af, eller ud over, det kan være ved dåb eller arveforskud, som Lav siger, jamen så kan man bruge en Tobi-konto. Og så på et tidspunkt forhåbentlig, så kan vi jo få lov til at tage imod børnesparingskonti også, så det netop ikke bliver så komplekst, og så styrer vi det hele under ned. Okay, så der er altså flere måder, man kan gøre det på. Michael Rasmussen, vi løber ind i de sidste 5 minutter, men vi skal selvfølgelig lige høre, hvor aktiedysten skal hen af. Hvad er det for en rejse, du forventer, at I skal ud på nu? Ja, vi forventer, at vi selvfølgelig får bygget en sund forretning op omkring aktiedysten inden for den næste årrække. Vi forventer også, at vi får øget vores brugerdatabase markant, især internationalt. Vi forventer inden for den næste årrække, at vi godt kan ramme 1 million brugere. Og hvor er det, I kaster jer ud over grænserne? Ja, men lige nu er vi i Danmark som de største, men vi er også i Sverige, hvor vi faktisk også vi har lige rundet 12.000 brugere her for ikke så lang tid siden. Vi har introduceret os i Tyskland under investbil.de, og så er vi også på trader med 2 R til sidst.com i USA. Okay, så I er allerede ud over landets grænser? Vi er allerede meget langt med det her projekt, og vi er også ud over landets grænser. Og hvem er det? Der findes selvfølgelig andre platforme, hvor det er, at man kan det her. Udfordringen med mange af dem er, at de går meget all in på den her gamification-del. Det vil sige, at de går lidt på kompromis med den realistiske del af det, og så taber man lidt den her læringsdel undervejs. Men der er altså nogen, du må konkurrere med. Sådan er det jo næsten altid. Selvfølgelig. Det er kun sundt. Hvem støtter dig sådan rent finansielt? Jamen, vi er støttet af en række investorer, der står bag os, blandt andet Opus Group, som også huser Tigo og Athenas, som arbejder med foredrag. Dem er vi blandt andet støttet af, og det kommer også med en masse know-how og viden omkring både forretning og marketing og salg, som de også har med ind i det her. Ja, så der er lidt økonomisk fundament at stå på i hvert fald det næste stykke tid. Det bliver spændende at høre, hvor I lander med aktiedysten. Jakob, jeg skal selvfølgelig også høre dig, hvor du skal hen med Tobi. Jamen, lige nu er vi jo bare privilegeret, og det er nærmest uvirkeligt, at man kan få lov til at være i markedet. Men vi kommer til over det kommende tid at skalere Danmark. Og så er der ingen tvivl om, tilbage til, at det er en skalaforretning, hvor vi har vendt wealth management på hovedet. Så vi skal have rigtig mange børn, som vi hjælper med deres mindre opsparinger. Og det vil sige, at vi skal ud over landets grænser. Og der kigger vi allerede lige nu på de næste markeder. Om det bliver UK eller Holland. Men i virkeligheden, så tror jeg, det vigtigste er næsten, at vi kan se det samme behov i mange andre lande, at størstedelen af børns kontantmidler, eller undskyld, opsparinger står i kontanter. Og det vi nok belært af erfaring fra Danmark kigger efter, det er så, hvor de laveste barriere for at indtræde markedet, fordi at det skal nok ikke tage 4,5 år at komme i markedet i næste land også. Det, så tror jeg, jeg er lidt træt. Og hvem finansierer dig så? Vi har Founders, som er, kan man sige, det, der hedder et startup-studio, som normalt selv bygger startups. Det har vi lige haft besøg af her. Præcis. Simon derindefra. Og bag Founders står så, kan man sige, Bestseller-familien og Kirkby-familien og William Demant-familierne. Ja. Og så har vi et vækstlån fra Vækstfonden. Spændende. Vi glæder os til at følge med i begge jeres virksomheder og se, hvor det hele lander henne. Kom endelig og besøg os igen, når I er nået et skridt videre. Lars Svendsen, vi skal selvfølgelig også høre lidt fra dig her til sidst. Hvor har du markedet henne, når du lige sådan skal kigge op sådan en torsdag morgen? Det synes jeg, at Møller Mærsk har det godt. Ja, han har det godt igen, og han er op med næsten 3%. Men altså, der er jo mange forskellige meninger om den, og hvor lang tid det her containerboom var. Nu der sidst, der var ude og sige, at det var egentlig 22, men til slutningen af året synes at være nogenlunde givet. Så der er lidt håb på det. Og, men altså, det er lidt positivt marked, men det er ikke super duper. Og vi er all time high, skal vi lige huske, både i Tyskland og i USA. Jamen altså, taget i betragtning af, at vi taler om inflation og stigende renter og delta-varianter, corona og alt muligt andet sorte skyer, der hviler over vores hoveder, så går det jo meget godt. Ja, jamen, det gør det, og der kommer også, det er også, jeg prøver at skrive det artikel, I kan læse i dag, der kommer jo netto mange penge ind, og de er formentlig især på vej ind i Europa. Det, der er så det tri, det er, om pengene går ud fra Nasdaq, eller de bliver Nasdaq, eller på vej tilbage, og ud af råvarer ind i Nasdaq, det er det store gæt for mig. Og det er heldigvis noget, vi kan blive ved med at debattere her i klubben. Vi er her nemlig alle morgener mellem 9 og 10, og i morgen der bliver det sådan en helt særlig dag, for vi sender live med publikum. Vi har simpelthen inviteret vores juniorboard på besøg her i huset, så der kan I altså også lytte med og stille spørgsmål, som altid. Det er fredag, vi tager spørgsmål både fra publikum og fra jer, der sidder og lytter med derude ved højtalerne. Herfra er der sådan set bare at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.